जब से मेरे दिल को उफ तुझ पे मरना आ गया, सबको चेहरे पढ़ना आ गया, सबको इस शहर में चेहरे पढ़ना आ गया। जब से मेरे दिल को तुझ पे मरना आ गया, तो आ आ आ आ भी जा ना ना नसरे चुरा, ये समाना भी देखे जरा। जब से मेरे दिल को है मेरे मेरी नहीं है इसमें कुछ खता, प्यार कर दी हो तो फिर क्यों डरना आ गया। सबको इस शहर में जहरे पढ़ना आ गया। जब से मेरे दिल को उफ तुझ पे मरना आ गया, सबको चेहरे पढ़ना आ गया, सबको इस शहर में चेहरे पढ़ना आ गया। जब से मेरे दिल को तुझ पे मरना आ गया, तो आ आ आ आ भी जा ना ना नसरे चुरा, ये समाना भी देखे जरा। जब से मेरे उफ। To watch more, log on to www.erosnow.com.